Hıyallar bile yanadudan Üzüzüme aldat yavadudan Yılar jirde gülüm janda budan Üzüzüme aldat yavadudan Yılar jirde Gülüm janda budan Min aradım Min aradım Sine yaratıdan Aradım Min aradım Sine Бәхет үтінудан Бұл тұрмышта тек көзіме насип Бәхет сұрап, бәхет үтінудан Мен арыдым, мен арыдым Сені яратудан Men ardım